إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم عباد الله الله سبحانه وتعالى أمسيفم تمواك صلى الله عليه وسلم أمباي وإسلام ونفواتا na kumuamini kikweli kuwa katika sifa za mtume wake sallallahu alayhi wasallam huwa rasul annabiyul ummi ni rasul tena ni mtume nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala asiyejua kuandika wala kusoma na katika sifa zake mtume wetu sallallahu alayhi wasallam yaamuruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar ni mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu na pia katika sifa zake wayuhillu lahum at-tayyibat wayuharrimu alayhim al-khaba'ith mtume sallallahu alayhi wasallam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala huhalalisha vilivyo vizuri kwetu sisi na kutuharamishia kila ambacho ni kibaya kwetu sisi ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نمتوم صلى الله عليه وسلم أمتمليزو كواندو ومسيقو مزيتو وليكوا نايوة وجاهلية كذلك نمن يرور إليكوا يمي وفونغا وسبب ديني وليكوا كيفوات إليكوا نوزيتو أليبكو جمتوم ويتو صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza na dini hii ya Uislamu iliyo sahali na nyepesi. Ibadallah, katika maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka hayo kwa ajili ya kututia uzito katika maisha yetu. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala awatakia wepesi wala hawataki mazito. Ma yuridu Allah liyaj'al alaykum min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hataki kuwatia wazito, kuwatia uzito nyinyi katika dini yenu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Allah subhanahu wa ta'ala anachotaka ni nyinyi kumuomba msamaha, na yeye ataka kuwasamehe wanaomuomba tauba, na wale waofu wataka nyinyi mupotee, tena kupotea kwa mbali kabisa. Yuridu Allah an yukhaffifa ankum, Allah watakia wepesi na kuwahafifishia mambo. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kuwa ni kiumbe dhaifu. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yake akamwekea wepesi. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rahma. Na ndiyo maana akaweka katika sheria yake wepesi. Na katika kujieleza rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa rahmati wasi'at kulla shay, rehma zangu zimeenea kila kitu. Na katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia kuhusu wingi wa rehma zake. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim, waambie na utawatanabaisha waja wangu, wape habari hizi kuwa mimi ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rahma. Kisha akamalizia na kusema, wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim, lakini mfahamu kuwa adhabu yangu ninapoadhibu basi ni adhabu yenye kuumiza. Shangaa ndugu yangu Muislamu, kwa ukunjufu huu wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu ambao watakuwa mbali kabisa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani na mtume wake sallallahu alayhi wasallam amewalaani. Na atakikana Muislamu anaposikia wale waliolaaniwa ajiweke mbali na kazi zao, ajiweke mbali na amali zao, na ajiweke mbali kutokamana na kujifananisha na wao. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، ميونغوني موالي واتو أمبو وملعني ونا الله سبحانه وتعالى نكلعني ونمتم واك صلى الله عليه وسلم. Katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, la'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanammisat wal-mutafallijat lil-husni al-mughayyirat khalqa Allah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu atueleza wale ambao wamelaaniwa na kuwekwa mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. La'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat, mtenda na mtendewa wa kitendo hiki wamelaaniwa, wale ambao hutumia sindano wakajidunga katika miili yao wanapotokwa na damu, wakaweka kile ambacho leo chafahamika kama tatuu. Hawa wamelaaniwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamisat walmutanamisat, na mtendo na mtendo wa kitendo hiki cha kunyoa nyusi zilizoko juu ya macho. Na hapa wamekusudiwa wanawake zaidi, kwa sababu kitendo hiki kimeenea kwa wanawake wengi. Katika wanawake wa Kiislamu leo wamehadaika na dunia, mpaka kufikia kufanya vitendo vinavyomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali wamelaaniwa wenye kufanya vitendo kama hivi bila ya kujali wala kuogopa. Walmutafallijati lilhusn, na wale wanaochonga mwanya kwa ajili ya kujipamba na mwanya kama huo. Almughayyirati khalqallah, wanaobadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabalagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha ummu Yaqub, khabari hizi zikamfikia mmoja katika wanawake katika kabila la bani Asad aliyejulikana kama ummu Yaqub. Wa kanat taqra'u alquran, na mwanamke huyu alikuwa akijua kuisoma Qur'an. Faatat ila Abdullah ibn Mas'ud wa qalat, akaja kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, ma hadithun balaghani anka annaka tal'anu alwashimat walmustawshimat والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ni hadithi gani hii inaonifikia mimi kutoka kwako kuwa umewalaani watu hawa tuliowataja, wale wenye kuchora tatu, wanaochora na wanaowachora, na wanawake wanaonyoa nyusi na wale wanaonyolewa, na wale wanaochonga mwanya kwa ajili ya kujipendeza miili yao na sura zao, wanaobadilisha maumbile ya Allah. Faqala radiyallahu anhu, wa ma li la al'anu man la'anahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi kitabillah, kwa nini mimi simlaani yule ambaye amelaaniwa na mtume wa Allah, na jambo hili limelaaniwa hata katika kitabu cha Allah. Faqalat, yule mama akamwambia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, laqad qara'tu ma baina lawhay al-mushaf falam ajidhu, nimesoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa msafu sijaona aya ikitaja maneno hayo. Qara radiyallahu anhu, in kunti qara'tihi لقد وجدتيه, ikiwa kweli umeisoma Qur'ani kwa kuizingatia, basi maneno hayo umeyapata katika kitabu cha Allah. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, akamtajia hii aya kwa alichokupeni mtume sallallahu alayhi wasallam, chukueni na mkifanye nacho anachokukatazani mtume sallallahu alaihi wasallam, mjiepushe nacho. Hii ni aya katika Qur'an, inaongea ndani yake kila amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kila katazo alilokataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mama akaendelea kuzungumza na kusema, qalat inni ara dhalika au inni ara hadha ala imraatika al'an ibn mas'ud wa walani, na jambo hili mimi naliona kwa mke wako saa hii. Qala dhhabi fanzuri, ibn mas'ud akamwambia, nenda kamtizame mke wangu, kamtizame kama anacho hicho unachokisema. Fadakhalat ala imraati abdillah ibn mas'ud falam tara dhalik, yule mama akaenda kwa mke wa Abdullah ibn Mas'ud, hakuona kile alichodai kuwa anacho. Faqala radiyallahu anhu, ibn Mas'ud akamwambia yule mama, ama law kana dhalika, law kama angelikuwa mke wangu ilo jambo analo, lam nujami'ha rawahu al-Imam Muslim, nisingeliishi mimi na mke kama huyo, ningemtaliki na kumfukuza kutoka katika nyumba yangu mwanamke anayenyoa nyusi. Haulai rijal, ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema lau kama mke wangu angelifanya jambo hilo ningelimfukuza katika nyumba yangu wala singeishi naye bali ningelimtaliki. Ni wangapi leo katika wanawake, na tunajua waweza kusema kuwa maneno haya ni ya fitna, la wallah, ikiwa mwanamke afanya jambo hili amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kulaaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna porojo ambazo zaenea baina ya wanawake kuwa jambo hili ukilifanya kwa ajili ya kujipamba mbele ya mume wako alikatazwi. La wallah, soma vizuri hadithi ya Ibn Mas'ud alipomalizia na kusema almutafallijati lilhusn, nia ya kufanya haya yote wayafanya kwa ajili ya kujipamba. Na kuna kujipamba gani wakati mwanamke anapofanya hivi? Wallahi huwezi kutofautisha baina wengine na sura ya nyani. Kisha akajiona apendeza sana kwa kukhalifu amri ya Allah na amri ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Enyi wanawake mnaofanya hivyo, wallahi hauna nguvu wao ya kusimama katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaribu, weka kidole chake katika kidole chako katika moto wa dunia, kisha uangalie ukiweza kusubiri. Waweza kusubiri adhabu ya Allah, lakini hakuna yeyote anayeweza kusubiri hata waume. Kaifa biki ya ukhta, dada yangu ni dhaifu, kwa ajili ya kunyoa nyusi uingie katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqina Allah, enyi wanawake tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Isifikie katika kujifananisha na makafiri mpaka tukaingia katika laana. Na wapo wengine ambao hutumia ujanja wa kupaka kile ambacho kitabadilisha rangi ionekane kana kwamba amenyoa, huyu pia aingia. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu basi yeye ni katika wao. Vipi mwanamke atajifananisha na wale aliowalaani Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalaani Mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.